Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Στο Δίνεκες. Και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Μπράβο! Τα τρισέγγωνα είναι αυτό. Όταν ακούτε Δίνεκες, να ξέρετε, η μετάφραση είναι στα τρισέγγωνα. Ο Βαρουφάκης το είπε στην είσοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσιγκτον, γιατί έχει πάει εκεί για μια έκτακτη συνάντηση με τη Λαγκάρντ, κράτησε δύο ώρες και μετά εξερχόμενος έκανε αυτή τη δήλωση. Ό,τι πληρώναμε, το ξέρουμε, πληρώνουμε και θα πληρώνουμε στο Δίνεκες, θα είμαστε εντάξει προς όλους αυτούς τους τοκογλύφους, όπως τους έχει πει ο νυν πρωθυπουργός, όταν όμως ήταν πρόεδρος. Εμείς λοιπόν λέμε ότι η πρόθεσή μας δεν είναι να κάνουμε μονομερείς κινήσεις, εκτός εάν αναγκαστούμε να κάνουμε. Εάν λοιπόν δεν μας δώσουν τις δόσεις, δεν θα πληρώσουμε τους τοκογλύφους, κύριε Κούλογλου. Τι θα κάνουμε. Τα τοντίν, τα κοιτέ, τα του τεγκουντέ, τότε το του τουέ, το του τουμπλιέ, το σωτέ του τουά. Θα σπάσουμε αυτήν την αμάδια, όλοι μαζί. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tards pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites de la tontine, se tire avec tes tétards. Να σπάσει. Un tontine têtu, tu voudrais savoir, tu veux la tête, la terre, la toaster en tutu. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Να το Δίνεκες. Είμαστε καλοί, κανονικοί, πληρώνουμε, δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι που θα αρνηθούμε να πληρώσουμε, έχουμε πρόσωπο, κούτελο, τι άλλο λένε σε αυτές τις περιπτώσεις, είμαστε φιλότιμοι, αυτό δεν το λες, τέλος πάντων, είμαστε κανονικοί, normal, πληρώνουμε προς τα έξω και όπως δήλωσε θα πληρώνουμε προς τους τοκογλύφους στο Δίνεκες τις υποχρεώσεις μας. Προς τα μέσα υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα όπως ξέρετε, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες επιχειρηματιών, μικρών και μεγάλων που δεν πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο και υπάρχουν και κάποιες κατηγορίες εργαζομένων μικρών που δεν πληρώνονται από το ελληνικό δημόσιο. Σε ένα τέτοιο παράδειγμα θα σταθούμε τώρα. Το πρωί σε σύνδεση του Μέγκα, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Ευαγγελισμού, ο γιατρός, ο καρδιολόγος, ο Ηλίας Σιώρας, ήταν εκεί και είπε, περιέγραψε τι ωραία που είναι να πληρώνει το Δίνεκες τους δανειστές τοκογλύφους, αλλά να μην πληρώνονται αυτοί που πασχίζουν κάθε μέρα, κάθε βράδυ και κρατάνε τα νοσοκομεία ανοιχτά. Έχουμε να πάρουμε υπερορίες εφημερίες από αρχές του Δεκέμβρη και σε μερικούς γιατρούς όπως της Πολυκλινικής υπάρχουν χρεωστούμενα από προηγούμενα έτη. Το ζήτημα είναι ότι από τη στιγμή που η νοσηλεύτρια τη νύχτα δουλεύει με υπεροριακή απασχόληση με ένα ευρώ την ώρα επιπλέον, ο ειδικευόμενος δουλεύει με 2,5 ευρώ την ώρα υπεροριά, με κάποιο εξευτελιστικό τίμημα εν πάση περιπτώσει να είναι και απλήρωτος. Υπάρχουν λέει από το 12 και από το 11. Υπάρχουν από το 12, 13 και 14 χρεωστούμενα χρήματα από δεδουλευμένες εφημερίες σε πολλά νοσοκομεία. Σε εμάς δεν είναι τόσα πολλά τα χρήματα όσο σε άλλα νοσοκομεία υποθέτω. Έτσι. Στους γιατρούς της Πολυκλινικής ας πούμε χρωστάνε 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι λες τώρα. Τι λες τώρα. Διάφορα παραδείγματα. Στο Δίνεκες όμως θα πληρώνουμε κανονικά τις δόσεις του Δουνουτού, διότι προτεραιότητα έχουν οι τοκογλύφοι και όχι αυτά που συμβαίνουν μέσα. Και είμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας μη πληρωμής των δικών μας, των Ιθαγενών. Ενώ στους άλλους θα έχουμε, σύμφωνα πάντα με δηλώσεις, δεν ξέρουμε τι θα γίνει και μεθαύριο, καθαρό πρόσωπο. Παρεπιπτόντως, κλείσαν και 4 κρεβάτια σε μονάδες εντατικής θεραπείας του Ευαγγελισμού γιατί έφυγαν οι συμβασιούχοι. Αυτό συνέβη τις τελευταίες μέρες, το καταγγέλνουν εκεί οι γιατροί, επειδή γίνεται και μια ολόκληρη συζήτηση και έγιναν και αναγγελίες, εξαγγελίες ότι θα προσλάβουμε, θα ανοίξουμε όλες τις μονάδες εντατικής θεραπείας, τα κρεβάτια που είναι κλειστά, λόγω ότι έλλειψης προσωπικού. Και αυτό συμβαίνει χρόνια, δεν συμβαίνει μόνο τώρα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. Μέχρι λοιπόν, βεβαίως και περιμένουμε, είναι η μαγική φράση στα χρόνια, στους μήνες του ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε, δεν βιαζόμαστε σε 2 μήνες να λυθούν όλα, όχι. Αλλά τουλάχιστον να μην κλείναν και αυτά που υπήρχαν, τα κουτσουρεμένα. Κλείσανε και αυτά. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα που πια δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Είναι η λίστα Λαγκάρντ και ό,τι θα βγει από εκεί, διότι βγήκε ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Νικολούδης, στη Βουλή και μας περιέγραψε πόσο δύσκολο είναι να πιάσουμε αυτούς που έχει μέσα η λίστα. Ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ είναι καταρχήν εξαιρετικά δύσκολος, δεδομένου ότι η Ελβετία θεωρεί ότι είναι με παράνομο τρόπο φύγαν αυτά τα στοιχεία από τη συγκεκριμένη τράπεζα και αρνείται να δώσει οποιαδήποτε πληροφορία. Θα ήθελα με ευκαιρία της ερώτησης να ενημερώσω όσο γίνεται περισσότερο. Το να επιχειρήσει κάποιος φορολογικό έλεγχο στηριζόμενος μόνο στη λίστα Λαγκάρντ ή βλέποντάς την και χωρισμένα και μεμονωμένα είναι ή τη λίστα Λαγκάρντ, τη λίστα Λουξεμβούργου ή οποιαδήποτε άλλη θέλετε, την λίστα Νικολούδη που είπαν κάποια φορά που περιλαμβάνει τα εμβάσματα που φύγανε από εδώ και πήγανε στο εξωτερικό. Είναι λοιπόν περίπου που βέβαιο ότι θα καταλήξει σε λαθασμένα συμπεράσματα. Ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ είναι καταρχήν εξαιρετικά δύσκολος. Καταλάβες μαύρε. Καταλάβατε μαύρη, όχι κατάλαβες μαύρε. Είναι δύσκολος, εξαιρετικά δύσκολος ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ. Κατηγορούσαμε τους προηγούμενους ότι υπήρχε μια συγκάλυψη. Εδώ έρχεται η δυσκολία. Έχουμε δυσκολίες διότι αυτός είναι ο παγκόσμιος καπιταλισμός. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζες, γι' αυτό υπάρχουν οι τράπεζες στην Ελβετία, γι' αυτό υπάρχουν αυτές οι χώρες, γι' αυτό υπάρχουν οι offshore. Για να μην μπορεί καμία κυβέρνηση, κανένα κράτος να ελέγξει αυτούς που βγάζουν εκεί νομίμως, σε εισαγωγικά, τα χρήματά τους. Διότι αυτό ακριβώς συμβαίνει. Αυτό είναι το παγκόσμιο σύστημα και μπορεί να αλλάξει αυτό με άλλους τρόπους, όχι με μια κυβέρνηση, με την καλή διάθεση μιας κυβέρνησης, με την πολύ καλή διάθεση ενός και μόνο υπουργού. Μας είπε για τη λίστα Λαγκάρντ, μας είπε για τη λίστα του Λουξεμβούργου. Όλοι εσείς που έχετε τα λεφτά σας στις offshore, είστε και πολλοί εδώ στην Ελλάδα, χαρείτε γιατί ο κύριος Νικολούδης συμπεριέλαβε και εσάς. Το θέμα των offshore θα πρέπει, έτσι όπως το προσδιορίζετε εσείς, θα πρέπει να σας πω ότι είναι γενικά εξαιρετικά δύσκολο. Είναι γενικά εξαιρετικά δύσκολο. Παρακαλώ να λαμβάνετε υπόψη σας ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο και κυρίως είναι ένα πρόβλημα που δεν μπορεί η ελληνική πολιτεία από μόνη της να το λύσει. Καταλάβες μαύρε. Δύσκολη η Λαγκάρντ, δύσκολη η offshore, δύσκολη η Λουξεμβούργου η λίστα. Τι είναι εύκολο? Ο συνταξιούχος, ο μισθωτός, ο μικρομαγαζάτορας είναι εδώ, τον βλέπουμε, τον ξέρουμε. Έχουμε συνεργαστεί σαν κράτος άπειρα χρόνια. Αυτό συντηρεί αυτό το μπάχαλο και χάρβαλο κράτος. Οπότε, επειδή η άλλη είναι πολύ δύσκολο, εξαιρετικά μάλιστα δύσκολο, δύο φορές το χρησιμοποίησε, θα πάμε στο εξαιρετικά εύκολο. Διότι για τον μισθωτό, τον συνταξιούχο, ποτέ υπουργός δεν έχει πει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να πιάσουμε και να οτιδήποτε συμβαίνει γύρω από αυτόν. Έτσι πολύ ωραία, ένα-ένα τα τετραγωνάκια του puzzle συμπληρώνονται, μπαίνουν εκεί που πρέπει να μπουν. Μια ανάλυση τώρα, πολύ καλή ανάλυση, άκρος λογική ανάλυση για θέματα επικαιρότητας, για θέματα της σύγχρονης ζωής, με έναν μοναδικό όμως συνδυασμό της αρχαιότητας. Πόσες φορές δεν τα ακούσει να σας λένε ότι εμείς οι Έλληνες, οι απόγονοι των αρχαίων Ελλήνων που είχαμε τον ξένιο Δία, δεν επιτρέπεται να λέμε πράγματα για τους λαθρομετανάστες και δεν μπορούμε να λέμε λαθρομετανάστες και είναι άνθρωποι. Λέω σε μια εκπομπή, συγγνώμη, ο λαθρεπιβάτης δεν είναι άνθρωπος. Ο λαθροθύρας δεν είναι άνθρωπος. Ο λαθρέμπορος δεν είναι άνθρωπος. Πρόσεξε. Ναι, λέει, δεν πάμε λαθρομετανάστες, λέει, γιατί μιλάς για ανθρώπους. Μα όλοι αυτοί δεν είναι άνθρωποι προηγουμένως. T'es triste, tu voudrais t'éter la tétine comme un tout petit tout va sauter dans ta tête et tout ratatiné et le temps te tasse. Alors tu tises et tu tâtes, t'éter d'autres tontines, mais la chair est triste. Συγγνώμη, ο λαθρεπιβάτης δεν είναι άνθρωπος. Ο λαθροθύρας δεν είναι άνθρωπος. Ο λαθρέμπορος δεν είναι άνθρωπος. Πρόσεξε. Ορίστε, επιτέλους, η λογική τακτοποιεί τα θέματα όπως πρέπει να τα τακτοποιήσει. Λέμε λαθρομετανάστες, όπως λέμε λαθρεπιβάτης και λαθρέμπορος. Τα τακτοποίησε ο Άδωνης με τον μοναδικό τρόπο που ξέρει. Είπε, έκανε και κάτι άλλους συσχετισμούς με τον Περικλή του κλασικού αιώνα, με τον Σαμαρά, με τον Τζίπρα, με όλα αυτά στην πορεία. Ελπίζω να προλάβουμε. Πιέζουν οι ξένοι να συνεργαστεί άλλο κόμμα, όχι ο Καμένος, με την κυβέρνηση Τσίπρα. Με την κυβέρνηση Τσίπρα δεν έχουν πρόβλημα, αυτό είναι το ωραίο. Έχουν με την αριστερή πλατφόρμα και με τους συνεργάτες της κυβέρνησης Τσίπρα. Με τον Τσίπρα κανένα απολύτως, μια χαρά, απλά θέλουν καλύτερα στηρίγματα. γύρω του. Και άλλο ένα δημοσίευμα σήμερα λέει ότι πάλι ο Σταύρος πρέπει να έρθει να συνεργαστεί, το ποτάμι δηλαδή. Και εμείς υποστηρίζουμε αυτή την άποψη των ξένων, αλίμονο, διότι ο Σταύρος, όπως έχει δηλώσει πάρα πολύ ωραία, σε μια κρίσιμη στιγμή του τόπου, ο Σταύρος λέει την αλήθεια. Γιατί εμείς να σας εμπιστευτούμε σαν κάτι διαφορετικό. Ναι. Ξέρεις ποιος είναι ο Θεοδωράκης, να σου πω κάτι. Λίγο προσωπικό, επιτρέψέ μου. Γιατί με ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους τους άλλους. Με ξέρεις πολύ καλύτερα από τον Τσίπρα, με ξέρεις πολύ καλύτερα από τον Σαμαρά και από όλους τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Ένας άνθρωπος που ήταν τουλάχιστον, είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ένας άνθρωπος που ήταν τουλάχιστον, είναι 30 χρόνια στη δημοσιογραφία, αλλά 10 χρόνια στη τηλεόραση, δεν μπορεί να λέει ψέματα. Η τηλεόραση είναι αυτό που γέρνει την πλάστιγα προς την αλήθεια. Ο Σταύρος μπορεί να συνεργαστεί, να είναι εταίρος, διότι λέει την αλήθεια. Έχει κάνει και 10 χρόνια στην τηλεόραση, αλίμονο. Αυτό και μόνο. Είναι μεγάλο εισιτήριο. Μπαίνεις παντού, όχι μόνο σε κυβερνήσεις. Λέει την αλήθεια, είναι κατάλληλος. Όμως την αλήθεια λέει και ο Στρατούλης από την αριστερή πλατφόρμα. Και προτείνουμε ακριβώς αυτό. 751 ευρώ όσο ήταν τη μαύρη νύχτα στις 28 του Φλεβάρι του 2012 που η κυβέρνηση Παπαδήμου, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία κατά παράβαση όλης της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Νομοθεσίας κατήργησαν τον κατώτερο μισθό. Να πείτε μια κουβέντα. Τελεία και πάθος. Αυτή είναι η θέση μας. Και την έχουμε καταθέσει και με πρόταση νόμου. Και όταν γίνουμε κυβέρνηση θα είναι νομοσχέδιο της κυβέρνησης και θα είναι το πρώτο ή το δεύτερο το οποίο θα καταθέσουμε για να ψηφίσουμε στη Βουλή. Έχουμε αναλάβει δέσμευση και θα την πάμε μέχρι τέλους. Και θα την εφαρμόσουμε. Εντάξει. Και θα είναι ντάλα μεσημέρι. Άλλο ένα μεσημέρι πέρασε που δεν έχει εφαρμοστεί ο 751. Σιγά σιγά θα γίνει και αυτό που να ήξεραν οι άνθρωποι. Δεν ήξεραν τι θα παραλάβουν. Όπως λένε επισήμως, είχαν Σαμαρά στην κυβέρνηση και δεν ξέραν τι θα παραλάβουν. Νομίζαν ότι θα ήταν όλα στρωμένα, τα πλεονάσματα θα τρέχουν από τα σιρτάρια, από τις ντουλάπες ή δεν ξέρω εγώ από πού αλλού. Όλοι λένε την αλήθεια. Εν τέλει και ο Νικολούδης και ο Σταύρος κυρίως και ο Στρατούλης, αλλά και ο Κύρτσος. Βέβαια, ο Κύρτσος δεν έχει κληθεί ακόμη να την εφαρμόσει, αλλά έχει μια μοναδική ευκολία και ευχέρεια να λέει την αλήθεια. Δεν νομίζω ότι φτάνουν αυτά, γιατί στο Eurogroup, επειδή έχουμε επαφές στην Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αυτοί θέλουν και μέτρα μείωσης των δημοσίων δαπανών, μείωσης του κόστους του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Όμως από την πλευρά τους αυτή. Τι σημαίνει μείωση των δημοσίων δαπανών, δηλαδή. Σε ποιους τομείς, δηλαδή. Σε όποιον τομέα. Εννοείται δηλαδή μισθούς, συντάξεις, τέτοια πράγματα. Συντάξεις σίγουρα. Οι επικουρικές. Για τις επικουρικές που λέμε. Για τις επικουρικές, ναι, είναι ένα θέμα το οποίο τρέχει από το περασμένο καλοκαίρι. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία που έχει υπογράψει. Εσύ σαν, σαν Γιώργος Κύρτσος. Εγώ θα τις μείωνα κατευθείαν, δεν το συζητάω. Δηλαδή εσείς θα μειώνατε σε αυτή τη φάση που δεν έχει οξυγόνο ο Έλληνας, μισθούς και συντάξεις λέτε. Συντάξεις σίγουρα. Συντάξεις να, σας γιατί, να σας πω γιατί. Διότι αν δεν φτάσουμε σε μια συμφωνία και αν δεν μειώσουμε το κόστος, το ετήσιο κόστος διαχείρισης του δημόσιου χρέους, τότε σε λίγο καιρό δεν θα μιλάμε για ενδεχόμενη μείωση των επικουρικών, θα μιλάμε για κατάρρευση του ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Γι' αυτό βάλετε τον Κύρτσο εκεί να τα κόψει όλα από τώρα, ώστε να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί και οι προηγούμενες περικοπές έγιναν γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα και για να μην καταρρεύσει. Αλλά είμαστε πάλι στη φάση που καταραίει. Και άρα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Που λέει δεν θα τα πάρει, αλλά για να μην καταρρεύσει, ίσως να αναγκαστεί να τα πάρει. Αλλά αυτό αφορά το μέλλον. Όχι ο Κύρτσος, η κυβέρνηση. Αν ήταν ο Κύρτσος, θα τα είχε πάρει τα μέτρα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Μεγάλη Δευτέρα. 2-11-208-200. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. SMS, όποιος θέλει να στείλει γραφή real και no, το μήνυμά του και αποστολή στο 54% και όποιος θέλει να στείλει email στην ηλεκτρονική διεύθυνση studio@realfm.gr. Η Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο και έναν έναν η Ζωή Κωνσταντοπούλου τους στέλνει στα ψυχιατρία. Μερικοί μάλλον έχουν έρθει από τα ψυχιατρία και έχουν μπει στη Βουλή, ξέρετε ποιοι είναι. Κάποιοι άλλοι από τη Βουλή πηγαίνουν προς τα ψυχιατρία. Ένα παράδειγμα τυχαίο, δείγμα τυχαίο όπως λέμε, Γεράσιμος Γιακουμάτος. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα πρόεδρο ποτέ. Τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο. Όλους. Προσέξτε. Τον κύριο Μεμαράκη. Μπαίνεις ήρεμος. Δεν πρέπει να πάρω 5 ταβόρ για να μπω στη Βουλή και σου κάνει τα νεύρα Sbaraglia! Et le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement d'entité. Tu fais le tour dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été en malotru. Que je cale ta nevra! Sbaraglia! Tu fais le teckel, le toutou pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand, quand t'as dit. L'homme qui c'est qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. La nuit, il faut que tu aies été qui c'est qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. N'a pas si! Oli mazi! L'homme qui c'est qui a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui c'est qui a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Θα πληρώσουμε στο κογκλήφος, κύριε Κουλόγλου. Στο Δίνεκες. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Θα πληρώσουμε στο κογκλήφος, κύριε Κουλόγλου. Στο Δίνεκες. Στο Δίνεκες, με ένα μήνυμα εδώ της Μαρίνας, μη λέω το επίθετο, δεν χρειάζεται. Σας έχω ξαναστείλει ανάλογο μήνυμα, αλλά μπορεί να μην σημείωσα την εκπομπή σας. Πριν από μερικές μέρες άκουσα ένα ποίημα που αναφερόταν στη σιωπή Ισοπαίνω. Επειδή δεν μπορώ να βρω την έκδοση και θέλω να αγοράσω το βιβλίο, σας παρακαλώ αν μπορείτε να μου στείλετε με μήνυμα κτλ. Στο λέω εγώ τώρα, είναι ένα ηχητικό, είναι του Αζίζ Νεσίν, Σόπα μη μιλάς. Σόπα μη μιλάς, του Τούρκου Αζίζ Νεσίν. Αυτό όμως που βάζουμε εμείς εδώ σε ήχο, άρα μπορεί να το βρεις, τα βιβλία του Αζίζ Νεσίν πολλούνται κτλ. Κτλ. Αυτό που μεταδίδουμε εμείς είναι από μια εκδήλωση στο Ηρώδιο, Μαριέτα Ριάλδη, το απαγγέλει. Η λέξη απαγγελία νομίζω είναι λίγο. Εμείς αυτό ακούμε, αυτό είναι το ηχητικό που μεταδίδουμε κατά καιρούς από αυτή την εκπομπή. Σόπα μη μιλάς, ψάξ' το και θα το βρεις. Υπάρχει και στο YouTube, υπάρχει και σε στίχους, οπουδήποτε. Νομίζω σε βοηθήσαμε. Και ένας τακτικός ακροατής, λέει εδώ Λουδοβίκος, παιδιά στη Χαλκιδική γίνεται της μπιπ. Είναι σαν να έχουμε υπουργό δημοσίας τάξης το Θεόφιλο Γιαννάκο. Τον Πανούση έχουμε, να μην το ξεχνάμε, τον Πανούση έχουμε, είδαμε τι έγινε χθες, θα πάρουμε έτσι μια γεύση ηχητική του τι ακριβώς συνέβη από καταρχήν μια πολίτη κάτοικο εκεί της περιοχής που βγήκε στο κόκκινο. Με πονάει όλο μου το κορμί, η μέση μου, τα πόδια μου, γιατί με παρουσία της αστυνομίας με χτυπούσαν οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός. Mm-hmm. Ένας με άρπαξε από το πρόσωπο και από το λαιμό, άλλος από πίσω με χτυπούσε κλωτσιές και μπουνιές και ένας τρίτος με ένα καδρόνι με χτυπούσε όπου έβρισκε. Η αστυνομία ήταν δεξιά και αριστερά δίπλα στους εργαζόμενους, χωρίς να κάνει απολύτως καμία κίνηση, να προσπαθήσει να τους σταματήσει, απλά με χτυπούσαν ανελέητα. Κάποια στιγμή με έριξαν στο χαντάκι μέσα. Και εκείνη την ώρα ήρθε ένας αστυνομικός να με βγάλει από το χαντάκι για το λόγο του ότι τους ενοχλούσα και δεν μπορούσαν να συνεχίσουν να κατέβουν. Και εγώ ήμουνα το εμπόδιο. Και αυτό που ζήσαμε σήμερα δεν το έχουμε ζήσει άλλη φορά. Η αστυνομία σήμερα ήταν security των εργαζομένων της Ελληνικός Χρυσός και εμείς ήμασταν αυτοί που φάγαμε πάλι το ανελαίητο ξύλο. Τα δακρυγόνα έπεσαν σε εμάς, σε αυτούς δεν έριξαν τίποτα, ενώ αντίθετα παρουσία της αστυνομίας έριχναν πέτρες, καδρόνια τη στιγμή που προσπαθούσαμε να περάσουμε, να φύγουμε γιατί μας είχαν εγκλωβισμένους και η αστυνομία δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και όταν ρωτήθηκε κάποιος αστυνομικός γιατί δεν τους ρίχνετε, γύρισαν και μας είπαν ότι δεν επιτρέπεται, ενώ σε εμάς επιτρεπόταν και σήμερα να φάμε δακρυγόνα. Αυτά από μια κάτοικο εκεί της περιοχής. Μπήκε και στο χαντάκι για να πατάνει άλλα από πάνω, αλλά να ακούσουμε και τη βουλευτήνα της περιοχής, την Κατερίνα Ιγκλέζη. Και εγώ έχω να καταγγείλω τον αστυνομικό διευθυντή Χαλκιδικής, τον Αξιάρχο Μανολά, και τον γενικό διευθυντή Μακεδονίας, τον στρατηγό Μαντουβάκη, ενώ είχε ανακοινωθεί η πορεία από τις Επιτροπές Αγώνα, από πολύ καιρό μπροστά, από πολλές μέρες πριν. Και στη συνέχεια ανακοίνωσαν πορεία και οι μεταλλορύχοι. Επιτράπηκε στους μεταλλορύχους να φτάσουν πολύ κοντά στους επιτράπηκε στους εργαζόμενους του Ελληνικού Χρυσού να φτάσουν πολύ κοντά στο σημείο που βρισκόντουσαν οι διαδηλωτές. Και ενώ υπήρχαν 5 κλούβες ΜΑΤ εκεί, αφήσανε τους εργαζόμενους του Ελληνικού Χρυσού να κινηθούν απέναντι στον κόσμο και κάνανε καμία προσπάθεια να τους σταματήσουν. Μάλιστα, στράφηκαν μαζί με τα Λωρίχη και ΜΑΤ απέναντι στους διαδηλωτές και τους ρίξαν και τα κρυγόνα. Σε αγαστή συνεργασία. Γι' αυτό έχει ευθύνη η ελληνική αστυνομία 100% για το χειρισμό που έκανε, για τον τρόπο τον οποίο συμπεριφέρθηκε. Και δεν νομίζω ότι στρέφεται απλά και μόνο απέναντι στο κίνημα, αλλά στρέφεται και απέναντι στην κυβέρνηση αυτή η κίνηση της αστυνομίας, της ελληνικής αστυνομίας σήμερα. Τους άλλους τους έχουν χαϊδεμένα τους παιδιά. Δεν ξέρω η ελληνική αστυνομία από ποιον διοικείται. Από την ελληνική κυβέρνηση ή από την Eldorado Gold. Χρόνια τώρα, δεκάδες χρόνια, η ελληνική αστυνομία διοικείται από τις επιχειρήσεις όταν υπάρχουν τέτοιου τύπου φαινόμενα. Για παράδειγμα, δείτε τις απλές ταινίες, τις θαυμάσιες ταινίες που έχει κάνει ο Μαραγκός με πρωταγωνιστή το Βέγκο, τι ακριβώς συνέβαινε. Βεβαίως δεν είναι οι ταινίες το θέμα. Ξέρουμε πολύ καλά ο ρόλος των αστυνομικών αρχών σε τέτοιου τύπου καταστάσεις, με ποιανού το μέρος είναι. Άρα η απορία της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, της Κατερίνας Ιγκλέζη, που έχει φάει άπειρες φορές ξύλο εκεί πάνω και δακρυγόνα, νομίζω πέφτει, μένει στην ατμόσφαιρα, στο δημόσιο λόγο, αλλά οι απαντήσεις έρχονται στο μυαλό του καθενός. Κουράγιο σε όλα αυτά που γίνονται εκεί πάνω. Λαός, μέρος Α. Ναι. Έλα ρε γιαλαντζή, σύντροφε. Γιαλαντζή, δηλαδή χωρίς κύμα. Χωρίς κύμα. Το δέχομαι. Το δέχομαι, είναι μεσημεράκι. Ας πάμε κάτι ελαφρύ, μην πέσουμε στα βόδια το μεσημέρι να κοιμηθούμε. Ναι, καθόμαστε εδώ με την κόρη μου και σ' ακούμε τώρα και έχουμε χάσει τη μισή εκπομπή μέχρι να σε πιάσουμε, να πούμε. Εντάξει, δεν με νοιάζει αυτό. Η κόρη πόσο χρονών? Κόρη 20, αλλά μην πεις καλησπέρα γιατί φωτιά. Θα σας στρίψω, Αποστόλη, εντάξει. Τι θα κάνεις? Θα στα στρίψω, λέω. Καλησπέρα. Παίρνω χαμπάρι εγώ, ρε. Με πιάνει εμένα κανείς? Όταν δεν καταλαβαίνει κανείς τον ευρωατλαντισμό, πώς μπορεί να καταλαβαίνει τον έντιμο συμβιβασμό και. Μα ούτε αυτό το καταλαβαίνει. Αυτό δεν χρειάζεται να το καταλάβει, αυτό απλά το βιώνει. Θα το καταλάβει στο πετσί σου. Δεν το βιώνουμε τόσα χρόνια τον ευρωατλαντισμό? Το βιώνουμε. Γιατί δεν το καταλαβαίνουμε τώρα? Δεν το έχουμε πάρει απόφαση ακόμα. Λέστε. Εσύ πιστεύεις ότι το έχουμε? Εγώ πιστεύω ότι η απόφαση δεν το έχουμε πάρει, αλλά το έχουμε νιώσει στο πετσί μας όλοι. Χαιρετίσματα στον original, τον σύντροφο, τον Θύμιο. Ξινή. Καλησπέρα, μωράκι. Καλησπέρα. Γεια. Εγώ θέλω να σου πω κάτι. Ανήκω στην κατηγορία εκείνων που είμαι περήφανος για τα 2,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας. Είμαι περήφανος. Ναι. Καλά είσαι. Καλά, σε ακούω λίγο ήμο. Γιατί τι έπαθες? Τι έπαθα. Άκουσα το Γιακουμάτο τώρα. Δεν το είχα. Τα μελαγχόλη που άκουσα το Γιακουμάτο, μωρέ, σε επηρεάζουν ακόμα αυτοί. Θα γεράσει πριν από την ώρα σου, μωρή, με αυτά. Θα γεράσει πριν από την ώρα σου και θα πέσει πάλι στα νύχια του Γιακουμάτου να σε βάλει σε αυτό το χειροκομείο που δεν τα δηλώνουν τα φορολόγητα, όλα αυτά. Αυτό είναι χειρότερο αυτό που είπε τώρα. Είναι χειρότερο αυτό που έκανε ο πατέρα σου και έφαγε το ποντίκι μέσα από τη μαρμελάδα. Μωρέ, το ποντίκι είναι ένα ποντίκι, όλοι το έχουμε φάει. Ε? Όχι. Ναι. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα, μ' ακούς? Ο κύριος Μπαρβαγιάννης. Ναι, ναι. Μισό λεπτάκι να μιλήσετε με τον κύριο Κωνσταντίνο. Περιμένω. Κύριε Κωνσταντίνε. Ναι, καλημέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Κωνσταντίνε μου. Τι κάνουμε? Καλησπέρα, καμιά χαρά, καλά εσείς? Ωραία, εσείς. Λοιπόν, τι ακριβώς θέλετε? Εγώ έχω κάποια αιτήματα που έχω να θέσω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εσείς είστε διατεθειμένος να με βοηθήσετε? Άμα εξαρτάται τι ακριβώς θέλετε, δεν έχω αντίρρηση. Η διάθεση δεν έχει να κάνει. Πείτε μου εσείς ότι έχετε τη διάθεση και ας μην μπορείτε. Εντάξει, εγώ τη διάθεση έχω. Αρκεί να ξέρω τι θέλετε. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ ψάχνω σφριγγυλά κολαράκια αυτή την περίοδο. Ναι. Τα οποία με δυσκολία τα βρίσκω. Αυτά είναι λιγάκι δύσκολο να τα βρείτε, κύριε. Α, τι μπορεί να κάνουμε όμως γι' αυτό? Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Δεν ξέρω. Πρέπει να πάμε, δεν ξέρω σε ποια περιοχή πρέπει να πάμε που μπορεί να τα βρούμε. Κύριε Κωνσταντίνε, δεν με βοηθάτε. Αχρησιμοποίητα. Αχρησιμοποίητα. Α, πουρο. Ναι. Ναι, το τέτοιο καθαρό. Καλά είναι. Κορδέλα. Ναι. Δεν είναι από ναι. πόλη, δεν είναι από πόλη, γιατί εκεί δεν θα τα βρούμε. Όχι, όχι, εκεί δεν θα τα βρούμε. Σε πόλη, σε χωριό, σε χωριό. Δεν με... Σε χωριό. Να που... κόψουμε την κορδέλα, κύριε Κωνσταντίνε μου. Εντάξει. Δέχομαι. Θα κανονίσω το ραντεβού με το φίλο. Να σε καλά. Επίσης. Γεια σας. Γεια σας. Θα ήθελα να καταγγείλω κάτι ως νεοδημοκράτης του ΣΥΡΙΖΑ που ψήφισε άλλο κόμμα. Ωραία. Τι θέλετε να καταγγείλετε και εσείς το μνημόνιο? Όχι, μην αρχίσεις με γέλια. Έχω κάτι σοβαρό να καταγγείλω. Ναι, καλέ. Εκείνο που θέλω να καταγγείλω είναι ότι άκουσα ότι κάποιοι συνταξιούχοι κάνανε πορεία, λέει, και διαμαρτυρία. Δεν κατάλαβα το γιατί. Έχουν υποβάλει τα χαρτιά τους εδώ και 2 χρόνια και κανένας δεν έχει πάρει φράγκο. Και τώρα που τους ήρθανε τα 200-210 ευρώ και μπορούν να φάνε, διαμαρτύρονται. Δεν εκτιμάει ο κόσμος, δεν εκτιμάει. Δεν εκτιμάει ο κόσμος. Επίσης θέλω να καταγγείλω και το σύστημα. Με στην καταγγελία είστε, για... ηρεμήστε. Όχι, του Τσίπρα στέλνει καταγγελία. Δεν μπορώ να ηρεμήσω. Καλά. Φαντάζουν τα μέσα μου. Σπαράζετε μέσα σας. Ναι, δεν μπορώ. Γιατί εδώ και 2 χρόνια, ενώ τους έχουν κόψει τα φάρμακα, δεν μπορούν να κάνουν εξετάσεις. Δεν μπορούν όλα αυτά. Συνεχίζουν και ζούνε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι κατά της οικονομίας όπως και να έχει, το καταλαβαίνετε κι εσείς. Αλλά το ζούνε είναι σχετικό. Δηλαδή είναι θέμα ερμηνείας. Ζωή είναι αυτή. Τέλος πάρουν χέστα. Πρώτη φορά με αριστερά. Έξι και 40 λοιπόν. Εσύ 7 παρά 20. Πιστεύεις? Όχι. Δεν πιστεύω γιατί δουλεύω σκληρά. Έτσι. Και άλλοι δουλεύουν σκληρά, αλλά πιστεύουν. Το είπε η Μάγδα, αλλά σιγά σιγά το τρώγε γιατί καταλάβαινε τι έλεγε προς τον Γιώργο τον αυτιά. Δεν πιστεύει, άθεος κι αυτός. Η κρίση γεννά ευκαιρίες και όχι μόνο, γεννά και μπλουζάκια με στάμπες, γεννά και κούπες, γεννά και άλλα αντικείμενα. Έτσι λοιπόν, λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή, ανεβαίνει από τη Ρία από κάτω ο συνάδελφος σκητσογράφος Δημήτρης Γιώργοπάλης και μας έφερε κάτι μπλουζάκια που είναι, έχουν τον Μπαλούρδο μπροστά, γράφουν και Ελληνοφρένη ή τον Τζολιά. Και κάτι κούπες που έχουν επίσης τους ίδιους πρωταγωνιστές. Δεν τα φτιάχνει μόνος του όμως, έχουν μαζευτεί πολλοί σκητσογράφοι, αρκετοί. Και 16 Έλληνες και ένας Μεξικανός και έχουν φτιάξει ένα site που μπορεί ο καθένας να παραγγείλει το μπλουζάκι του, να διαλέξει σκίτσα από τους συναδέλφους και να του το τυπώσουν ή την κούπα του ή τη θήκη του κινητού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει ο καθένας. 17 είναι στο σύνολο, 16 Έλληνες και ένας Μεξικανός ένωσαν τις δυνάμεις τους όπως μας λένε στην Cartoon B. Cartoon με 2 B. Μένει μία λέξη. Μία κυψέλη, όπως λένε, σκητσογραφικής δημιουργίας. Αυτό το e-shop που έχουν κάνει τα παιδιά. Μπορούμε να βρούμε πρωτότυπα δώρα με σχέδια των σκητσογράφων αυτής της σελίδας, καθώς και να παραγγείλετε την καρικατούρα ή το πορτρέτο σας. Τον εαυτό σας, τη μούρη σας δηλαδή. Αυτό νομίζω πολλοί βουλευτές πολιτικοί θα θελήσουν να το κάνουν. Ή θα είναι ωραίο εσείς να φοράτε μπλουζάκια με τον Άδωνη. Να μου ήρθε ένα στην τύχη τώρα στο μυαλό. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Με αλφαβητική σειρά συμμετέχουν οι σκητσογράφοι Αναστασίου Γεωργοπάλης, Γρηγοριάδης, Δερβενιώτης, Ντράνης, Ζάχαρης, Ζερβός, Κουτσαντάς, Μαραγκός, Μητσομπόνος, Παπαγεωργίου, Πέτρου, Ρουγκέρης, Σολούπ, Ταμπακέας, Τσαμπούρα, Οθονέου και ο Μεξικανός Ντάριο Καστιγέχος, αν τον διαβάζω σωστά. Cartoon B, μία λέξη, μπείτε, παραγγείλτε, δείτε, κάντε ωραία δώρα και σχετικά φτηνά. Πού πηγαίνει η χώρα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα. Θα ακούσουμε τώρα ακριβώς τον τόπο προορισμού. Η δημόσια εικόνα μου είναι τελείως δευτερεύον πράγμα πλέον. Λένε να μην πας σε αυτά που έρχονται. Μπας σε αυτά που έρχονται, η δημόσια εικόνα η δική μου δεν έχει καμία μεγάλη σημασία. Δηλαδή λένε κάποιοι τσαλακώνες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν τσαλακωθώ εγώ, θα τσαλακωθώ και είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι πάει η χώρα. Εκεί πάει η χώρα. Αυτό ακριβώς. Έτσι όπως το είπε ο Άδωνης. Διαβάζω στις τυπολογίες ότι ο ΕΔΟΕΑ που είναι το ταμείο το ιατρικό των δημοσιογράφων κάναμε εκλογές πριν λίγο καιρό και ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η συνεδρίαση του ΔΟΣΟΥ του ΕΔΟΕΑ με θέμα την ψήφιση του Προεδρίου. Τη θέση του Γενικού Γραμματέα παίρνει ο Νίκος Καρούτζος των Ενωμένων Δημοσιογράφων της ΕΣΥΑ, παράταξη που εκφράζει τη Νέα Δημοκρατία και συνεργάστηκε και στην ΕΣΥΑ με την παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ για την εκλογή Προεδρίου στην Ένωση Συντακτών. Ταμεία αναλαμβάνει ο Παπαϊωάννου από την ΕΠΙΕΑ που πρόσκειται μαζί με τον ήδη πρόεδρο του ΕΔΟΑΠ Τάτσι στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρόεδρος του ΤΥΠ ανέλαβε η Άντι Σταθάτου, επίσης των Ενωμένων Δημοσιογράφων. Με αυτή την τελευταία ψηφοφορία, πάντα οι τυπολογίες τα λένε αυτά, ολοκληρώθηκε η απόπειρα να μην εκλεγεί πρόεδρος του ΕΔΟΕΑΠ, η πρώτη σε ψήφους από την ΕΣΥΑ, Πόπη Χριστοδουλίδου, η οποία στηρίχθηκε από δυνάμεις της αριστεράς. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους η κυβέρνηση, πάντα να ξέρετε, ξεκινάει από τους δημοσιογράφους. Και βέβαια για την υγεία των δημοσιογράφων, τράβα γύρευε. Εφόσον εκεί τα βρήκανε, δεν απέχει να τα βρούνε και στα υπόλοιπα. Λέει μια παλιά κινέζικη αρρωστημένη, επειδή μιλάμε για θέματα υγείας, παροιμία. Καλησπέρα, Αποστολή. Καλησπέρα, με ακούς? Τα ακούω μια χαρά. Πες μου που είσαι τώρα και τι κάνεις. Είμαι στο σπίτι μου, ξαπλώνω και απολαμβάνω την ανεργία. Πες μου πως είσαι άτριχος, μάλλον θα το παλιός. Δεν ταιριάζει αυτό. Πες μου πως είσαι άνεργος, αυτό πες μου μόνο, τέλος. Άμα σε φτιάχνει, γιατί όχι. Είσαι άνεργος, ε. Βέβαια. Γιατί αν δεν με έφτιαχνε, δεν ήσουν. Τέλος πάντων. Τα κάνω όλα σε καλή τιμή. Πόσο καιρό είσαι στην ανεργία, φίλε? Μόνο 36 μήνες. Α, έβρε, χαζά τώρα, σιγά, τι είναι 36 μήνες. Τίποτα. Πόσο και η ανάπτυξη. Σε 36 μήνες ένα παιδάκι μόλις έχει αρχίσει να μιλάει, φαντάσου. Ο μου ήταν στην Κούνια. Έτσι κι εσύ. Τώρα, 36 μήνες, κάπου τώρα που αρχίζει να μιλάς. Ήταν όλο το προηγούμενο κατάθλιψη, καταλαβαίνω. Για πες, τι δουλειά έκανες? Υπάλληλος γραφείου. Και έκλεισε το γραφείο, σε διώξαν, τι έγινε? Όχι, λόγω τη ανάπτυξη δεν σταματήσαν. Ανάπτυξη, ανάπτυξη, ανάπτυξη. Επί τρία χρόνια. Ναι, καλά είναι. Τα σωστά. Να σου πω τώρα. Πες μου. Και πώς τη βγάζεις τώρα 36 μήνες, μπορείς να μου πεις. Αυτή είναι καλά η γυναίκα μου. Ματσό. Όχι, δουλεύει. Αυτή είμαστε από τους τυχερούς. Πόσο παίρνει? 400 ευρώ. 400 ευρώ? Ναι, ναι, ολόκληρα. Έχετε και παιδί? Δύο, όχι ένα. Με δουλεύεις. Και πού τα έχεις βγάλει τα φανάρια? Όχι ακόμα. Δηλαδή 400 ευρώ μπαίνουν στο σπίτι κάθε μήνα? Όχι και 400, κάτσε. Έχουμε και ένα δάνειο. Ευτυχώς το σπίτι είναι ακόμα δικό μας. Με δουλεύεις, καλέ. Πώς βγαίνει? Δεν ξέρω, είναι θαύμα. Και όλοι αυτό με ρωτάνε. Μα είναι να μη σε ρωτάνε. Είμαι οικονομολόγος τώρα. Θα το γυρίσω, θα γίνω οικονομολόγος. Έτσι ξεκίνησε και ο Χαρδούβελης, φαντάσου. Από την ανέχεια. Τι να κάνω, ρε Αποστόλη, προσπαθώ. Το κουκουέ δεν βρίσκει κανένα καλό στην παρούσα κυβέρνηση. Ψάχνει όμως. Ψάχνει. Να. Ωραία. Για πες μου εσύ τα καλά της κυβέρνησης με την ευκαιρία, μιας και τα αρχίσαμε το θέμα. Καθίσανε σε ένα τραπέζι. Θετικό, θετικότατο. Κακός αν δεν το είπαμε. Ότι καθίσανε σε ένα τραπέζι, αν δεν το είπε κανείς, είναι άδικο. Άλλο. Και έγινε συζήτηση. Δεύτερο. Η διαδικασία του διαδικασία. Όχι, μην τα λες εμένα, το κουκουέ να τα ακούει. Που δεν αναγνωρίζει ότι καθίσαν σε ένα τραπέζι. Νομίζει ότι τα πανόρθει. Για πες μου άλλο. Έγινε η διαδικασία του διαλόγου. Οπ. Ένα αυτό. Το είπαμε. Δεν είναι ένα, είναι σχεδόν τρία αυτά. Το γεγονός ότι τέθηκε θέμα γερμανικών. Αποζημιώσεων. Πες το μου και αυτό. Τέθηκε θέμα. Ηθικής αποζημίωσης. Ναι, ναι, όχι ηλικής που λέγαμε προεκλογικά. Τέθηκε θέμα. Έχεις δίκιο. Πάμε παρακάτω. Έστω και έτσι. Άλλη φορά έστω και έτσι. Εγώ ξέρεις κάτι, είμαι ανοιχτή σε όλα τα κόμματα. Θέλω να ακούω τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους. Βεβαίως. Αλλά αυτό το άνοιγμα σε όλα τα κόμματα που το κάνει και ο Αλέξης και παρακαλεί οποιοδήποτε από την αντιπολίτευση, ακόμα και η Χρυσή Αυγή, να στηρίξει και να ψηφίσει, κοιτάξτε το λίγο. Δεν νομίζω να τους παρακαλεί. Δεν τους παρακαλεί. Αλλά κοίταξε. Εγώ η πρόσκληση είναι ανοιχτή προς όλους, κατάλαβες, ε. Ωστόσο, γιατί τη διαδικασία του διαλόγου την υποβαθμίζει το κουκουέ? Επειδή δεν ξέρουν να μιλάνε, παιδί μου. Γι' αυτό δεν ξέρουν να κάθονται σε ένα τραπέζι. Κάθονται και τα λένε στους δρόμους όλη την ώρα. Έσυχε την αποδοχά μου. Δρόμος, συχάθηκα. Στους δρόμους εννοώ που παλιά και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέβαινε, αλλά τώρα είναι στα τραπέζια. Τέλος πάντων τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Γιατί? Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Τι γιατί? Γιατί με σπρώχνει στον κρεμό. Δεν σε συγχωρώ. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει δεν μπορώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνει στον κρεμό. Δεν σε συγχωρώ. Δεν σε συγχωρώ γιατί. Αφιερωμένο στο ΣΥΡΙΖΑ τα μάτια το τραγούδι. Και τώρα μου ήρθε, αλλά και ταιριάζει. Και σου τηλεφωνώ από το αγαπημένο σου νησί, έτσι. Όπου έκανε γυμνισμό, Πού, στο Καρπενήσι? Το αγαπημένο σου νησί. Το αγαπημένο μου νησί είναι το Καρπενήσι. Βόρειο Αιγαίο. Βόρειο Αιγαίο. Έκανε γυμνισμό. Στο Βόρειο Αιγαίο. Ναι, ναι. Νομίζω έχω κάνει μόνο στο Βόρειο Αιγαίο γυμνισμό. Εν τω μεταξύ, περιπτώσει, εγώ σου λέω Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Σε Τσούτσινο έχω κυκλοφορήσει όλα τα νησιά σχεδόν. Α, εντάξει, καλά. Από τη Θράκη πάνω ξεκίνα δηλαδή και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη να φτάσει. Ό,τι έχει νησί ανάμεσα έχω πετάξει Τσούτσου έξω εγώ. Τον έχουν δύο λιγλάρι. Τέλος πάντων. Είναι καλά να το επαναλάβεις και φέτος. Σε ποιο νησί παρόλα αυτά είσαι? Λέσβο. Απαπα. Μωρή, μην είσαι από εκείνες. Λίγο. Από εκείνες είσαι, ψαλιδού. Να μου χαθείς να χάνεσαι. Είχα ένα φίλο που ήξερε και έπαιζε το ακορντεόν. Σαν σήμερα το 1941 στις 5 και 15 το πρωί ξεκινούσε η επίθεση της ναζιστικής Γερμανίας κατά της Ελλάδας πάνω στη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Τα ξέρουμε, τα θυμόμαστε. Μετά από έξι μέρες έγινε η συνθηκολόγηση, δόθηκε εντολή από τον αρχιστράτηγο Παπάγο να συνθηκολογήσουμε ως Έλληνες. Μέσα στις επόμενες 24 μέρες είχε καταληφθεί όλη η Ελλάδα, είχαν φτάσει μέχρι κάτω οι Γερμανοί. Ξέρουμε τι συνέβη, φύγανε 12 Οκτώβρη του 44, για 4 χρόνια η Ελλάδα είχε καταληφθεί από το φασισμό, τους Ναζί και τους συνεργάτες τους τότε, ταγματασφαλίτες και λοιπούς. Στρατιωτικά καμιόνια στάθηκαν στη Μάντρα και μια ρίγη Από όλο το θέατρο, το Ηρώδιο είναι εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Τα υπόλοιπα εμείς θα τα πούμε αύριο. Τηλεοπτική ελληνοφρένεια δεν έχουμε σήμερα, ούτε αύριο, λόγω μεγάλης εβδομάδας. Ακολουθεί λαός και αμέσως μετά μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Κρουπούλου. Γεια σας. Σε αυτόν εκεί μέσα να πούμε με τις 50 αποχρώσεις του Κουκουέ. Να σταματήσει να λέει μεσημεριάτικα ροζ καταστολή. Δεν είναι σωστό. 50 αποχρώσεις του Κουμουνί θα λες. Με τώρα που ξέρετε και από μου εσείς εκεί πέρα στον περιφερειακό. Κουμουνί, παιδί μου, κουμουνί. Αυτό δεν, ούτε αυτό. Τίποτα που έχει το συνθετικό μου μέσα. Τίποτα, αποκλείεται. Γιατί το αξίζει το μου δεν ταιριάζει εδώ, δεν ταιριάζει. Το πυκνό μου. Αυτά γιατί όχι. Εδώ είναι προβατίνα, ρε φίλε. Δεν είναι αξίριστο. Αυτό είναι φέρε μαλλί να έχουμε. Δεν είναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να σταματήσει να λέει ροζ καταστολή. Εντάξει. Γιατί όχι τίποτα άλλο. Πρώτον, είναι μεσημέρι και φτιαχνόμαστε και δεν λέει. Δεύτερον, έχουμε καμένο στην κυβέρνηση, ρε φίλε. Δηλαδή, πόσο μακριά να πας με καμένο. Πώς μπορείς εσύ να πούμε και συνεργάζεσαι με τον άλλον εκεί πέρα, αφού είστε αντίθετοι να πούμε. Τι να κάνω, πληρωνόμαστε φίλε καλά. Για δεν είναι λίγο. Καλό δεν και αυτό. Καλό είναι. Με το ζόρι, με το ζόρι. Κάνουμε τα λεφτά μας πέτρα και συνεργαζόμαστε. Καταλαβαίνω ρε φίλε, είναι δύσκολες οι εποχές. Σκατά. Αυτό που λέει τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, το τραγούδι. Σου τάπε με το πρώτο μου το γάλα. Μου τάπεσε το πρώτο στο γάλα. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα. Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα. Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια, εσύ φοράς τα αρχαία σου στολίδια και δεν δακρύζεις ποτέ σου πάνω μου έλας, που τα παιδιά σου σκλάβους ξεκουλάς. Το πρώτο το 60 ημέρο, ό,τι θες βάλε εκεί. Αλλά βάζε μετά τα υποσχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου, προεκλογικές. Όπα, όπα, είπαμε. Μα, τι είπαμε. Ήρεμα, κάτσε. Υποσχέσεις. Να δούμε. Να δούμε. Γι' αυτό σου λέω είναι ψεύτικα. Δεν ξέρεις ότι είναι ψεύτικα λόγια. Μεγάλα είναι σίγουρα ότι είναι ψεύτικα. Κάτσε να περιμένουμε. Τώρα στο δίμηνο, στο τρίμηνο θα πούμε ότι είναι ψεύτικα. Δηλαδή, απλά στου 4 χρόνια να περιμένεις, να ζήσεις ό,τι είναι να μην ζήσεις. Να σου κόψουν ό,τι είναι να σου κόψουν, να μην πάρεις ό,τι έχει υποσχεθεί να δώσει. Και εκεί να πεις ναι, είπε ψέματα ο κύριος. Ναι, εντάξει, δεν μπορεί να είναι όλα. Από τώρα δηλαδή. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο, να κάνω μια παρατήρηση άλλη. Α, και παρατήρηση, θα μας την πεις. Εγώ σαν Πασόκ, σαν πρώην Πασόκ, κατάλαβα το Πασόκ μέσα σε μια δεκαετία, δηλαδή από 85. Πήρες το χρόνο σου, καλά έκανες. Το μυαλό μου, το 95 κατάλαβα πλέον ότι δεν είναι σοσιαλιστικό. Και θες το ΣΥΡΙΖΑ τώρα στους 2 μήνες να πεις ότι λέει ψέματα ή παράτα μας. Το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, αυτοί που έχουν ψηφίσει. Στους πόσους μήνες, χρόνια τέλος πάντων, να καταλάβουν ότι δεν είναι η αριστερά που οραματίζονταν. Γιατί, για να σου είμαι ειλικρινής, όταν κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, είχα κατεβεί εκεί στα προπήλαια που είχε μιλήσει στο Τσίπρας και έβλεπα, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι δακρύζανε, ρε παιδί μου, έτσι βλέπω τις σημαίες, η νίκη, όλο αυτόν τον αγώνα που κάνανε. Δεν νομίζω ότι όλοι αυτοί πιστεύανε, ρε γάμο, ότι θα υπήρχε αυτή η εξέλιξη σε αυτό το κόμμα. Τι να πω, δεν ξέρω. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να μιλήσω με τον Αποστόλη. Είμαι Αποστόλης. Αχ ρε αγάπη μου, είμαι από Μεσολόγγι, είμαι 75 χρονών, σε λατρεύω, σε αγαπάω, να πέρασα το λόγο τώρα. Από το Μεσολόγγι, λογικό είναι, με αγαπάνε στο Μεσολόγγι, έχω αγάπες πολλές. Θέλω στο Χατζη Νικολάου, πώς να μπορέσω, δεν έχω μωρέ και τη ολοκάρτα, να πάρω να του πω, να σε βάνει από το πρωί μέχρι το βράδυ ρε αγάπη. Α, τι καλά, μεγάλη θα μου χρεώσεις, μεγάλη χάρη θα μου κάνεις. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Απόστολε, Αποστόλης εσύ είσαι. Ναι. Λοιπόν, κοίταξε, θέλω να πω κάτι για το φίλο μας τον Γεωργιάδη, τον Άδωνη. Να προσέχετε, μην τον συναντήσετε και σας δώσει χειραψία. Έχει έμβολα. Είναι έμβολα, παιδί μου. Τι έχει, είναι. Τον αγγίζω εγώ. Εσύ θέλω, αλήθεια τώρα, θέλω να ανέβω επάνω με μια σημαία του ΣΥΡΙΖΑ να αγκαλιάσω τον Καλαμούκι, θέλω. Θα το κανονίσουμε, εντάξει. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα με κανένα πρόεδρο ποτέ. Τον κύριο Κακλαμάνη, τον κύριο. Όλους! Προσέξτε. Τον κύριο Μεμαράκη. Μπαίνεις ήρεμος. Λέει, πρέπει να πάρω 5 ταβόρ για να μπω στη Βουλή. Και σου κάνει τα νεύρα. Et le retour du bâton que tu te prends dans la tête n'est que le total de ton comportement d'entité. Tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été en malotru. Και σου κάνει τα νεύρα, σμπαράλια. Tu fais le teckel, le toutou pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa tête la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand Cantaté. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. Δηλαδή, εγώ φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν αντέχω άλλο. Γιατί όμω. Δεν αντέχω άλλο. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi le dépité. Mais comme le dit ton prends garde au retour du bâton. Να σπάσει όλοι μαζί. L'homme qui sait qui a tort, t'es tout dépité depuis que ta tante t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui a tort, c'est toi dépité. Mais comme le dit ton prends garde au retour du bâton. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Δίνεκες. Θα πληρώσουμε στο κογκλήφος, κύριε Κουλόγλου. Στο Δίνεκες. Rome qui sait qui a tort, c'est toi le député, mais comme le dit ton prends garde au retour du bâton.